Рогі. У некаторым царстве, у некаторым государстве, ці можа у тым, што мы жывём, жыў сабе чалавек. І было ў яго тры сынкі, як саколікі. Ён іх парасціў, пагадаваў, путь ім падаваў, а дзяліць ніводнага не дзяліў да смерці да свае. Колькі там часу прайшло, старык сваіх сыноў сабраў і гаворыць ім: «Мае сынкі, я ўжо збіраюся ўміраць, і трэба мне вас раздзяліць. Вазьміце вы мяне на бераг к сіняму мору, ды перанясіце цераз мора на востраў пад зялёны дуб. Я вас там раздзялю». Яго сыны ўзялі і панеслі. Неслі на пераменку кажан панямногу. Можа, яны пранеслі яго тры дні, можа, больш, пакуль данеслі да месца. А пад зялёным дубам ды стаяла ў яго скрынка. Ён вынімае з тае скрынкі торбачку, дае большаму сыну і пытае: «Ці даволен ты, мой сын, маёй наградай?» Ён адказвае: «Делаць нечага? Даволен». А сам бачыць, што няма нічога ў ёй у торбацы, пустая. І недаволен, а баіцца бацьку сердзіць. Вынімае бацька другому сыну, сярэдняму, ражок, што трубяць, і зноў кажа: «Ну, ці даволен ты, мой сын, маёй наградай?» Ён адказвае: «Делаць нечага, даволен». Тады бацька вынімае меншаму сыну, халастому, а тыя два жанатыя, рушнічок, і зноў пытае: «Ці даволен ты, мой сын, маёй наградай?» І ён адказвае, як браты. Тады ён і расказвае сынам. Большаму сыну кажа: «Вось, мой сын, ты пры хазяйстве жывеш, у цябе усякія расходы хазяйскія. Ты гэту торбачку, калі надо, скалатні, будзе яна табе поўная. Выберыш яе, што надо, і павесіш. А калі яшчэ надо, зноў скалатні, зноў яна будзе поўная, а пакуль твая жысць будзе з цябе». А другому, сярэдняму: «А ты, мой сын, па лясніцкай часці ходзіш, па лясах, случай табе усякі бывае. Стрэціць цябе непрыяцель, ці ў двух, ці ў трох, колькі случыцца, дык ты ў адзін канец ражка затрубі, дык табе помач і будзе, колькі табе трэба. А ў другі кончык затрубіш, дык яны зноў убяруцца ў ражок. А ты, меншы мой сын, халасты, табе яшчэ нічога не трэба, табе трэба толькі, каб з дзеўкамі пагуляць. Дык ты вазьмі рушнічок, раскаці ды скажы: рушнічок, раскаціся, добры маладзец, садзіся, нясі мяне туды і туды, куды хочаш». Тады і пытаю ў іх: «А што, мае сынкі, ці давольны вы маёй наградай?» Яны яму гавораць: «Давольны». Яны з радасці ўзялі свайго бацьку ды панеслі дамоў. Туды неслі тры дні, а адтуль за паўтара справіліся. Прынеслі яго дамоў. Ён колькі ўрэмя пажыў, ды і памёр. Сыны сталі жыць разам, брат з братам. І праявілася за 9 зямель у 10 царстве у цара дачка, такая прыгожая і карцёжніца большая. Колькі к ёй кавалераў не наязджала, дык яна ў карты абыграе, ды тады і выб'е. Пачуў пра гэта халасты і давай у большага брата прасіць торбачкі. Большы брат не хацеў яму даць: «Перавядзеш, і нічога з цябе не будзе». Доўга цягаліся, а ўрэшце брат торбачку даў. Ён выйшаў на двор, выняў рушнічок ды кажа: «Рушнічок, раскаціся, добры маладзец, садзіся, нясі мяне к той царэўне». Прыляцеў туды, Увайшоў у горад, купіў сабе харошую адзежу, купецкую, адзеўся ды ходзіць па горадзе і пытае ў тых людзей: «Як бы мне к вашай княжне падысці?» Яны яму кажуць: «Не гэткія былі, яна і іх абыгрывала, а цябе нечага абыгрываць». «А ўжо ж паспрабуем, што з гэтага будзе?» Яны яго і прывялі да часавых. Часавыя прапусцілі. Ён увайшоў у горніцу, паздраствуўся і сеў піраваць. Папілі, пагулялі і давай у карты граць. Гралі некалькі дзён, некалькі сутак. Яна ўсё адбірае грошы, а ён усё з торбачкі калоціць. Яна ў яго пытае: «Вот што, мой мілы друг любезны, з кім я грала? Абыгрывала, ну цябе не абыграць. Адкуль ты гэтыя грошы бярэш?» «Відна, я твая, а ўжо ж мая». Ну, бросілі ў карты гуляць і селі хлеб соль есці. Яна яго хорошенька напаіла і стала пытаць: «Усё роўна я твая. Скажы мне праўду, адкуль ты гэтыя грошы бярэш?» Чалавек выпіў, розум паслабеў і сказаў, адкуль грошы ён бярэ: «У мяне ёсць такая бацькава торбачка, не мая, а большага брата. Дык я яе буду калаціць, а яна ўсё будзе поўная». Яна тады яму яшчэ крапчэйшага напітку дала, каб ён упіўся болей. Піў ён, піў, пакуль напіўся ды з ног зваліўся. Царэўна яго тады абабрала, торбачку ўзяла, гукнула сваіх часавых, ды як дала яму казацкіх нагаяў, выбіла хорошенька ды за дзверы выпіхнула. Ён праспаўся, праглуздаўся, паглядзеў: няма торбачкі, толькі рушнічок. Ён рушнічок выняў, разаслаў. Рушнічок раскаціся: «Добры маладзец, садзіся, нясі мяне дамоў». Прыскочыў дамоў, стаў у сярэдняга брата прасіць ражка. Сярэдні брат стаў на яго сварыцца: «Што, перавёў большага брата награду? Перавядзеш і маю? Што Бог дасць, то і будзе. Можа, вярну і тую, і тваю, і сваю». Сярэдняму брату делаць нечага, даў яму ражок. Малодшы брат выйшаў на двор, рушнічок выняў, разлажыў. «Рушнічок раскаціся, добры маладзец, садзіся, нясі мяне к той царэўні». Ён зноў на месцы. Ля таго горада астанавіўся на полі і стаў у ражок граць. Датуль граў, пакуль увесь той горад войскам абняў. У таго цара няма столькі сілы, а ў яго рознае войска. І казакі, і жандары, і якое толькі на свеце ёсць. Распяў белы шацёр, паставіў часавых, абняў увесь горад пушкамі, рознымі прыпасамі і смаліць у горад. І кажа меншы брат: «Разару ўсё царства, горад, за тым, што тут жывуць не цар з царэўнай, а зладзеем. Як ім можна было мяне абкрасці?» Цар той выйшаў на двор, глянуў у празорную трубу і спужаўся, што няма яму сілы, няма ў яго столькі войска, нечым яму бараніцца. Ён стаў на сваю дачку, на царэўну, сварыцца: «Ідзі, мая дачка, перапрасі, бо цераз цябе нам усім галовы пакласці. Не трэба было табе чапаць тую торбачку». Царэўна зараз жа надзелася ў харошае плацце, узяла з сабою прыслугу і пайшла да яго з просьбай. Падыходзіць да яго шатра. Часавыя яе не пускаюць. «Куды ідзеш, караўка нямытая? Ты яго раз абабрала». Яна горка плача і просіць, як можна прасіць, каб яны яе прапусцілі. А ён не спіць. Усё чуе, ды толькі яе муштруе. Падаждаўшы, яна падыходзіць другі раз. Сделайте милость, пропустите меня к своему господару. Яны яе ў грудзі не пускаюць. Кажуць, што государ яшчэ спіць, не ўстаў. А ён не спіць, ды ўсё яе так муштруе. За трэцім разам прыйшла, ён вялеў прапусціць часавым. Яна падышла к яму, укленчыла, стала плакаць, стала прасіць. Друг мой любесны, прасці мяне. Пасля гэтага не буду ўжо так рабіць. Усё роўна ты мой, я твая. Ён сеў, давай яе гасціць сваімі часавымі, і яе прыслугу прыняў. Паперавалі, пагулялі, і стала яна прасіць яго ў свой дом з яго дружыны. Ён узяў сваю дружыну і яе прыслугу і пайшлі ў яе дом. І сталі там піць і гуляць. Пілі, гулялі некалькі ў рэйме. Тады царэўна зноў яму харошых напояў паднесла, каб ён ап'янеў, і зноў давай у яго спрашваць. «Адкуль ты набраў столькі войска, што ў майго бацюшкі столькі няма? І як гэта ты ка мне прыстаўляешся з далёкай страны?» Ён, выпіўшы добра, ды і прызнаўся ёй. «У мяне ёсць такі ражок, што як у яго затрублю, дык яшчэ ў 5 разоў набярэцца столькі. У адзін канец затрублю, яно набярэцца, а ў другі канец затрублю, яно зноў убярэцца ўсё. І ёсць у мяне такі рушнічок, куды угодна ён мяне занясе і зноў дамоў прынясе». Яна яго яшчэ больш падпаіла крапчэйшымі напіткамі. Ён датуль піў, пакуль і заснуў. Яна яго хорошенька абабрала, узяла рожок, узяла рушнічок, выйшла на ганкі і давай трубіць у рожок у другі канец. Патуль трубіла, пакуль усё войска утрубіла, і часавыя яго паўцякалі. Толькі засталіся яе часавыя, яе слугі, а яго няма нікога. Яна сваіх часавых гукнула, яго узбудзіла, вывела на двор, ды дала яму такіх нагаяў казацкіх, колькі яму ўлезла. Выцягнула яго за горад, ды і ўкінула ў балку. Ён колькі ўрэмя праляжаў, пакуль прачухаўся, пасля чэсці. Тады папоўз якой як ровам тым і пайшоў, не чаяў ужо жывым быць. Нельга яму і дамоў ісці, патаму абкрадзен увесь. Так ён сабе думае: «Пайду, ці не найду дзе якую пропасць, упрапасціцца, бо мне дамоў нельга вярнуцца, і братоў баюся, і не з чым». Ішоў ён колькі ўрэмя, ці дзень, ці два, ці можа і тры берагам, паўз балота, чуе, яблыкамі пахне. Ён думае: «Пайду, ці не найду дзе яблычка смагу прагнаць, бо ўжо рот заросшы смагай, недзе ані напіцца, ані ўкусіць чаго». Найшоў яблыню рагатую, кашлатую, сарваў яблычка і ўкусіў таго яблычка. Як параслі на ім рохі, такія як на яблыньцы, было яму ліха ды пагорала. То ішоў, дык нічога хоць не чапаў, а то ідзе, дык бярэзнік скобліць рагамі. Прайшоў колькі ўрэмя, ці дзень, ці два, ці можа тры, паскабліў рагамі бярэзнік, ужо чуе зноў яблычны дух. Ён сабе думае так: «Пайду, ці не з'ем ужо такога яблыка, каб ужо прапасці. Стыдна ўжо выйсці на свет Божы з гэтакай карай. Адна кара, што рогі, другая кара, што пабіты крэпка бізунамі». Найшоў яблыню, харошенькую яблыню, сарваў яблычка, укусіў, і адпалі ўсе яго рогі. І стаў ён яшчэ лепшы за таго, як быў, і здаровы, і боль уся унялася. Ён яшчэ нарваў яблык, дастаў хустачку, была ў яго ў карманіку, завярнуў іх, да і пайшоў тым следам, каторым скабліў бярэзнік рагамі. Прыйшоў да той яблыні дарагатай, нарваў і тых яблык, ды ў другое месца паклаў. Ды пайшоў у горад у той самы зноў. Ажно нанімае цар работнікаў засаджваць сад у сябе. Колькі ў рэме ён яго засаджвае, а сад усё сохне. Нанімае цар садоўнікаў, ён і аб'явіўся. «Я магу сад садзіць!» Данеслі гэта цару, што такі і такі хлопец паднімаецца быць за садоўнікам. Выклікае цар яго і пытае: «Можаш ты сад засадзіць?» «Чаму не, магу!» Цар яго прыстаўляе к народам, а ты гаворыць: «Я не хачу з людзьмі садзіцца. Адвядзіце мяне ў другім месцы, з другога крыла». Паказалі яму другое месца, ён і стаў займацца работай. Гэта казка скора кажацца, ды не скора дзела ішло. Народ садзіць сад, ён сохне, а ён садзіць, расце і цвіце, і яблыкі растуць. Па заканчэнні дзела пайшлі глядзець работу, пайшлі, дзе садзілі народы. Няма нічога, як было, так і ёсць, пасохла ўсё. Яны пасмяяліся і кажуць: «Пойдзем глядзець новага садоўніка работу. У яго работа добрая, і расце, і цвіце, і яблыкі растуць, і польза вялікая». Данеслі яны самому цару, што не трэба больш нікога браць і плаціць, акрамя новага садоўніка. Няхай жыве і садзіць сад. Цар выстраў яму святлічку і прыставіў к яму дзявіцу, каб яму служыла. Пішч гатавала, падносіла кушанне, прыбірала, абмывала. Ён і заняўся работай. І пачала царэўніна служанка хадзіць да яго на гулянкі. І ён пачаў яе прывучаць да сябе і кажа: «Ты красівая дзявіца, а ту б яшчэ пакрасівела, калі б з'ела майго яблыка, што я табе дам. Мудрэй бы была за сваю царэўну». «Ну, гэта просіць. Пажалуйста, дай мне яблычка». Ён ёй яблычка харошае выняў і даў. Яна яго з'ела, то была красівая, а то яшчэ пакрасівела, што яе і царэўна не ўзнала. І пытаю яе: «Дзе ты такой масці набрала? Нарумянілася?» «Гэта мне даў садоўнік новы яблыка. Ды я як з'ела, дык і падужэла, і папрыгажэла, і павесялела». Царэўна кажа: «Хадзім жа мы патаргуем і мне яблыка». Ну і пайшлі таргаваць яблыка. Прыходзяць к садоўніку і таргуюць. Ён дае не тое яблыка, а другое, рагатае, і просіць за яго, што сам хоча. Садоўнік яблычка ёй паклаў, грушы ад яе ўзяў і гаворыць: «Ты ж не еш яго цяпер, а з'ясі заўтра ўранні». А для таго ён у рэме прадаўжае, каб уцячы адтуль. Узяла яна яблычка, пайшлі яны з святліцы. Ён святліцу зачыніў, усё сваё сабраў, ды сам марш. Гэта казка скора кажацца, ды не скора дзела ішло. Пакуль царэўна пераначавала, ды садоўнік скрыўся ў горадзе, і няма нікога ў святліцы. Назаўтра ўранні памылася царэўна і з'ела таго яблыка. Як параслі на царэўні рогі, дык не месцяцца і ў комнаце. Што хоча, каторы зламаць, баліць, хоча сарваць, баліць, і не ўходзіць у дзверы, не можна выйсці вон. Цар кажа: «Вось мая дачка, гэта верна, ён самы. Будзеш ты цяпер гараваць, было табе не дзелаць такіх праступкаў». Здзелалі вопуск па ўсіх гарадах, ці не знойдуць якога знахара, якога чалавека, каб ён збавіць мог. Той же самы хлопец купіў ксяндоўскае плацце, надзеўся так, як ксёндз, навучыўся маленькай грамаце і аб'явіўся: «Я магу вычытаць ёй усё, каб яна сазналася ў сваіх грахах». Прыставілі яго к ёй і стаў пытацца грахоў: «Дзіцятка, можа, ты каго абідзіла? Можа, хто на цябе плачацца?» Ну, яна і прысталася. торбачку ўзяла ў такога і такога кавалера. Ён кажа: «Аддай, дзіцятка, гэта мне, гэта трэба на касцёл аддаць». Яна аддала яму торбачку. Ён тады стаў чытаць малітву, што чытае, што маніць, патаму грамаці знаў мала, а гэта толькі так, каб як-небудзь ды сваё ўзяць яму. «Не, дзіцятка, яшчэ не ўсе грахі. Яшчэ нешта заняла ў людзей, і тое аддай на касцёл». Яна і ражок аддала яму, і рушнічок аддала. Ён тады вялеў тапіць лазню і вялеў прыставіць 60 музыкаў. Вытапілі лазню, прыставілі музыкаў, узялі царэўну пад рукі і павялі ў лазню. Ён узяў з яе рукі перстень і ўбіў пад брусам. Раздзеў яе і крыкнуў на музыкаў: «Грайце!» Музыкі зайгралі, ён як яе ўзяў нагаем, дык зняў ёй радзімую шкуру з пяты да галавы. Тады в акно расчыніў: «Рушнічок, раскаціся, добры маладзец, садзіся, нясі мяне к братам». А яе так і кінуў. Ты, музыкі, гралі, гралі, ды і стаміліся. І няма ніякага адзыву з лазні. Яны пайшлі, дзверы разламалі, ажно царэўна вісіць пад брусам. Яны адвязалі, адтуль яе вывелі, кроў з яе цячэ. Ну, прыслугі яе абмылі, абчапурылі тыя раны. Бацька і выслаў яе ў свет. «Ідзі, кажа, бо гэта ён сам. Шукай яго, можа, дзе знойдзеш». А ён явіўся к братам. «Браты, гавораць, годзе табе бадзяцца па свету. Жаніся ўжо тут, ды будзем жыць. Добра, што сваё паўзыскваў». «Не, братцы, не буду жаніцца. Падажду». Пражыў, можа, год, паўтара, а можа, паўгода, невядома колькі, выехалі яны ўсе ўтраіх з сахамі на поле работаць. Работаюць яны, ажно яна ідзе шляхам. Малодшы кажа: «Вы казалі, каб я жаніўся? Во мая жонка ідзе». Яны засмяяліся, ведама, бачыць гэтакае цуда. Падыходзіць яна да яго, абняла яго ногі, стала цалаваць, стала прасіць: «Прасці мяне, што было, тое прайшло. Я цяперака, я твая, што хочаш, то са мной дзелай, бо мне ўжо дамоў не варочацца адсюль». Яны сабраліся, паехалі дамоў, узялі яе з сабою. Едуць дзярэўні, хто ўбачыць, смяюцца. Прыехалі. Прыняў яе за гостя і даў ёй яблычка харошае. Як яна з'ела, дык то была прыгожая, а то яшчэ ў 5 разоў папрыгажэла. Рогі з яе спалі, і боль унялася. Ну і пачалі вяселле гуляць. Згулялі вяселле і паслалі к бацьку паклон, што благапалучна ўсё. Бацька даў многа прыданага, і цяпер жывуць. «І я там сляпуючы быў, мёд віно піў. Па губах цякло, а ў рот не папала».